نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واللسم فارا سورة حج کی دوام صلوی اختم نمبر آیاتنا نوے درس دے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَتَلْوَارَ سَرَغْوَارِ تَاسُنَ حَبِيبَ بِالْعَذَابِ عَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ او هرگز مخالفت بونکی اللہ وَعْدَهُ دَخْبُلِ وَعْدِ وَإِنَّ يَوْمَنَا وَبِشَكَا غَوْرَزْ عِنْدَ رَبِّكَ اسْتَادَ رَبَّنِزْ كَأَلْفِ سَنَةٍ پَشَانْدَ زُرُكَالُ دَمِمَّا تَعُدُّونَ دَهَاغِنَ چِتَاسُ اِشْمِرَي. آیات مبارکہ دیدے کی فرمائی دا اللہ اغرز پنیز درفستا دا زر کالون عمرد آغج تافیش میرئی. حضرت اکرما رحمہ اللہ وید آیات مبارکہ دامان آداد ویدیده که مراد دا غرز و ندا خیرت رزیدی وی اعلمهم اللہ اذا استعجلوه بالعذاب فی ایام قصیرت انه یأتیهم فی ایام طویلا. دای په دې لاندو رزو کې عذاب غواړي خندا وکافر کول چې عذاب وکړي. نو الله خبردارې ورکو چې په دې لاندو رزو کې با عذاب ني پاغو ګذوب دو کې وای چې او رز به د زور کالم روي د زور کالم ربوي. او دغه شان قول د امام فرام دی وی هذا وعید لهم بامتداد عذابهم فی الاخره وی دا يرد دوی لپار فوق دوالی دا عذاب دوی پا خیرت کی وی اغیور از دا عذاب بد زر و کال امروی. یاد آیات مبارک دامانا وا وی اللہ تلوار نکی پازاب ورکولو کی زکا مقدار د زرو کالو د مخلوق روان دی داد اللہ روان دی پشان د یو رجوی په نسبت سره دا غي حلم او صبر تا لعلمه بانه على الانتقام قادر وانه لا يفوته شيء دوجد علم دا الله نه چې الله په انتقام غستو قادر نه او سشه دا الله نه فوت کیږي نه دا هر ذره چې مخلوق شميري اغا الله ته یو ورځ د په اعتبار د علم دا وي او په دې اعتبار چې الله قادر دې شوق په اخلاصي دین شي وقایم من قریت نو ډیر د خارون والو نام له سلها با مهلت ور کړو دی او هی تا وهی ظالمتن او حال دا دې چې غي ظالمان او مشرکانو ثم اخذتها بعم غير ولي و الي المسير او ما ترست ذرات لل قل فرمایا ايها الناس خلقوا انما انا لكم بشك زتا سود فار نذير مبين يرا در كون کے مخکارا فالذین ها کسانا منو چیمان روڑے وعملو الصالحاتی او منو نیکلی دنیک لهم مغفرت ویر فارب خندا ورزق قریب او رزق عزت مند یعنی جنت والذین ها کسان سعو فی آیاتنا چی کوشش کئی فی آیاتنا پا باطلول زمود آیاتنو کے معاجزینا اغیخ پل خیال کی ایمان والا آجز کئی او پیغمبر آجز کئی معاجزینا اے پخ پل حال کی دئی دا اللہ پیغمبر او مومنان آجز کئی امام زجاج مانا کلو معاجزین ایزوانین انہم یعجزوننا لئنہم زونو اللہ بعثا اید گمان کئی چمو باجز کی ذکر کافر و خیال داو چی دوبارہ پورتکی دل نشتا نیر دی بوی مولا بدور سزا کم زین ملاو شیم اولائک دغ خلق اصحاب الجحیم فاوندان جہنم دیم وما ارسلنا من قبلک او نورا لگل ممخستاسن حبیبا من رسول نسی و رسول ولا نبی نولی و پیغمبر الا اذا تمنا مگر کله چې بولستو دغه پیغمبر د الله کتاب تمنا په معنا د قرآ او د تلاوه الا اذا تمنا کله چې بولستو د الله کتاب الق الشیطان فی امنیته نو اچول به شیطان وسوسه فی امنیته اے فی قراءته و تلاوته داغ پا تلاوت و داغ پا کتاب اللہ لستو کی خلق لوسوسی بیتولی فینسخ اللہ نبوزی اللہ باطلوی اللہ ما حغا یلقی الشیطانو چی شیطان کمی وسوسی اچائی دا اللہ ختمی کی بوجی ثم یحکم اللہ آیاتی ہی اب یا مضبوطوی اللہ اخبر آیاتنا پسینو وزنو دمو منانو کی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او خاوند حکمتنو دے لیجعل دی دفار چوگر زی ما یلقی الشیطانو آغا چکمی وسوسی شیطان چولی دی فتنتن عذاب یا فتنتن سبب دی امتحان وزمائش للذین دهاغ کسانو دفارا فی قلوبهم مردن چدا غی زلونو کی مرض دے شک دے نفاق دے او زلونو کی شرک دے والقاسیت قلوبهم او آغا چی سخ دی زلون داغوی و این الظالمین او بشک ظالمان لفی شقاق بعید خام خادی پا مخالفت لرک دا حقنا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ عُدِدَ پَارَچِ فُوحَشْيَا كَسَان اُوتُ الْعِلْمَا چِوَرْ كَرِشَوِ دِ عِلَم علم نمرات دے دے کی توحید دے او قرآن دے او دوارا یو مانا دا دکا قرآنم پا توحید مشتمل لے چِ پُوحَشْيَا كَسَان اُوتُ الْعِلْمَا چه غیت علم توحید و ایمان و قرآن ورکڑ شویده انه الحق چه بیشک دا توحید و قرآن حق ده من ربک دا طرف درفستانا فیؤمنو بهی ندی مضبوط شی پد ایمان یا ویزدادو ایمانا فیؤمنو بهی نورم د دې ایمان په دې زیات شي فتخبت له قلوبهم نو نرم شي د دې قران د وجه نزړونه د ذی و ان الله بشك الله لهاد الذين امنوا خامخا هدایت کوم کې دا کسان تامنو چې مؤمنان دي الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا ولا يزال الذين كفروا ومشب يغكسان چه كافر في مريت الفشك من هود دي قرآن حتى تأتيهم الساعة تردی جراب شدویت قیامت بغتة الناسا فیم نا صافی بدوی تا قرآن راشی قیامت راشی او یعطیهم یا رابشی دوی تا عذاب یوم عقیم عذاب دا غورز شنڈی چیغی کی دید پار خیر بنوی امام زحاک وی عذاب دا غورز لا لیلت لہو چه داغی با بیاشپنی دا هر رز نشپا و دشپین و رز پیدا کیگی و دا کامت رز چی راشی اغی تشندوی اغی پسی بنشپوی نبور پسی بل رزوی او دا غیو رز با دمروگ دی چی ختمیگی بنا را بشی دویت عذاب پا عذاب و یوم عقیم عذاب دا اورز شنڈی چیس خیر با پکنوی الملک و بادشاہی یوم ای دن پا دغرز للہ یوازد اللہ دا پار بی او تخصیص دا بادشاہی کو لکا سور فاتحہ کی دا مالک یوم الدین دا تخصیص و جوا عدل تمنا یحکم بینہم فی سلبو کی پمند دوی کے فالذین هاکسانا منو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات ومن نیکری دنیک فی جنات النعیب وی بدئی فجنتنو دنعمتنو کیم والذین هاکسان کفرو چی کافر دی وکذبو بی آیاتنا او د دروغو نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته فاولائک لهم عذاب مهین نو دغه خلق دې دوی د پار عذاب دے شرمون کے والذین هاکسان هاجروا چه هجرت کړه فی سبیل الله د الله لارکی ثم قتلوا بیا شهیدان کړي شویری او ماتو یا پخپل مرگ بانی وفات شویدی لذا اللہ وعدد علی ارزقنهم اللہ رزقا حسنا خام خارزق بور کی دیتا اللہ رزق خیستا اللہ بدیتا رزق حسن ورکی مراد رزق حسن رزق د جنت دے وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُ وَخِيرُ الرَّازِقِينَ خَامَ خَادَغَ اللَّهُ وَرَدِ دَ رِزِقْ تَقْسِمَ اُنْكُنَا نگره پسو پخپل مرگ اے وفات چی حجرتیو کو حجرت سرے لَاللَّهَ لَارَكِ جِحَاد تَوَّتَلْ نو که پخپل مرگ وفات شو که شهید شو نو دی تونو سر اللہ د جنت وعده کری خودی که دا اهلیل و اختلاف و چی دا مقتول غره دی او که دا میت پخپل مرگ چی وفات شو دا غره دی نو باز علماء وی برابر دی څوک چې وای برابر دي نو ای پدی آیات باندې دلیل نیولې او وای يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله بس پاله اجر واکې شو دارنګه حدیث د ام حرام رضی الله عنها دا په یو جهاد کې سورلین غرزیدلې وا او دا غي د وجن وفات شوی او شهید شوی نو دني چې الله لاره کې دا دی وجل شي پر الله حبيب ورته انت من الاولين ويت د اولين نه اولي والدل نه فضال ابن عبید رضی اللہ عنہ په جہاد کیو دیو سڑے په جہاد کی وفات شو او بل شہید شو نو فضال ابن عبید رضی اللہ عنہ داغا میت دا قبر سرخوا کناس تو چلاش داغ دفن کی دو او شہید پریخ ہے د چار ته شهید دی فریخ او دلت ناستی نا ہوئی ماو بالی من ای حفرته ما بعشتو ویز پروان لرم چی پدی دوارو قبرونو کی دکمیون را پورتشم ابید آیات وی والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا دا علماوی چې دا دواړه په اجر کې یو دي اواز علماوی چې د شهید څخه فضیلت ده لا يدخلنهم خامخا وردنب کی دوی مدخلن زید وردن کی دوتا چی جنت دے یردونهو چی دی غخ و خبیب و ان اللہ و بیشک اللہ لعلیم حلیم خامخا پوہ دی حلیب او حلم خاون دے ذالک دا ذالک دې کې اپ موضع الرفع کې دې الامر ذالک یا اپ موضع النسب کې دې اتبعوا ذالک روان شهید دی پسې ومن عاقبا او چاچ بدلا غستا بمثل ما عوقب به چاچ بدلا غستا په مثل دا عوقب به جدل سزا ور کړ شو او پاغبانی ثم بغي عليه او بیا زیات او کړ شو پد لينشرنه الله نخام خامدت او نصرت بکی اللہ دد ان اللہ بیشک اللہ لعفون خام خاما فی کون کے دے غفور او دیر بخون کے دے ذالتنا مدد بی ان اللہ فدی سبب بانچ بیشک اللہ یولج اللیل فی النهار وردنک عشق پرس کی ویولج النهار فی اللیل وردنک ویرس پشوی کی نکم ذات چی پدی قادر دے آغد دغی مظلوم بند پا مددم قادر دے وان اللہ بیشک اللہ سمیع بسویر اوریدن کے اولیدن کے لے ذالک ذا بأن الله قدی سبب چی بیشک اللہ هو الحق دا اللہ معبود دے پا حقا وانما یدعون من دونی او بیشک آغا چی دیرا بلیدہ مشرکان من دونی ما سواد اللہنا هو الباطل اغی باطل لی معبودان باطل لی عبادت و بندگی باطل لا وان اللہ بیشک اللہ هو العلی الكبیر دغا اللہ چتو لوی دے علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ انزل من السماء ماء راورئی د بر طرف نوبو باران ورئی فتصبح الارض نوگرزی زمکا مخدورات کشنا گرعن زلکی تعبیر پا ماضی سروکو افتصبح الارض کی تعبیر کو پا فعل مزاری سراب ویدی کی اشاره و دیتا چې دا باران اثر سډېری وخت پوری وی یو خمور باران وشي نو دا غي اثرات تر ډېر وخت پوری وی ان الله بیشک الله لطیفن مهربان دے په بندگانو خبیر او خبردار دے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دی اللہ دا پار دیا غصو چی دی پاس مانونو کی واغ چی دی پزمکا کی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ خَامَ خَادَغَ اللَّهَ الْغَنِيُّ بِفَرْوَادِ هِچَّاتِ ضرورت نشتا الحمید او استایل شوی دے مستحق د حمدونو دے علم تر تبورن ان الله بیشک الله سخر لکم تابی کری دی تاسو دا پارما آسو فی الارض چی پزمک کنی والفلکا او کشتی تجری روانی دی فی البحر پسمندر کی بی امری پا حکم دا اللہ ویمسک السماء اور آنی ولی دے راتین کڑے دے اسمان انت قعال الارضی دا دینا چرون غرزی کی پزمکا اللہ بیدنی ہی مگر پا حکم دا اللہ ان اللہ بیشک اللہ بن ناس پا خلقو لرغوف الرحیم خام خامین کونکے و محربان دے وہو اللذی اللہ غزات احیاکم چې تاسو یې ژوندۍ کړی یې ثم یمیتکم بیا به مړ کی ثم یحییکم او بیا به تاسو ژوندۍ کی ان الانسان لکفور او بیشک انسان خامخا غتنا شکر دے انسان کافر غتنا شکر دے لکل امت دہری امت دپار جاننا من سکن گرزول امونگ من سکن اید زبح طریقہ یاد من سک ماناوا د زبح طریقہ یا من سکن اے لارد بندگئی هم ناسکوهو چا غیب دغ طریقی قربانی کئی او دا اللہ بندگی کئی دے الہ العالمین بندگی کئی فلا ینازعنک فی الامر نخام خاپ جگڑ دن شدی تاثر فی الامر پکارد دن کے وَدْعُ الٰى رَبِّكَ وَدْعُ الٰى رَبِّكَ رَوْبَ لَخَلَقَ غَدِين دَخْبُ الْرَبْتَ او دَخْبُ الْرَبْتَ وَحِيدَ وَعِبَادَتَ وَبَنْدَقِ رَيْتَ اِنَّكَ بِشَكَتَ عَسُ حَبِيبَ لَعَلَى هُدَمْ مُسْتَقِيم خَامَ خَابَ هِدَایَتْنِ اِغْبَانِيَئِ وَإِنْ جَادَلُوكَ كَذَلِكَ جَغَڑ کَی تا سردا کافر پکار د دین کې فَقُلِ اللَّهُ وَرْتَو فرمایې چې الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ خپويږي په هغه باطلو چې دا تاسو کوم عملونه کوي دا تاسو کوم عمل کوي وی په دې طریقه د دې جګړې د فکا ایګور الله حکم وکړو چې د دې خلکو د جګړو مناظرو نه مخو اړوا زکه دې په زده وینات دي نو اسې ځان م مشغوله کوا د دین بل سکار موکا زدی نادیل کد دلائل و امبار دی جوڑ کو اغلاسم فیدہ نور کئی اواتی علماء یو قاعدہ ذکر کری دلتا ولا جواب لصاحب العناد زدی نادیل و جواب نور کئی زدی پزیچیو سبحان اللہ وینو اغا غور بہتر دا زکا غاسم زدی نادیر خبر آسم منینا لگدنن دور مناظری و مجادلی دا چیری چی اسم دیو بلنمنی اسی کنزلی دی او بیزتی دا او دا خلق و قتل و قتال تی جوڑائی نلا جواب لصاحب العناد الله يحكم بينكم الله في سلبو کی پمن تاسو کی پورز د قیامت فيما پاس کی کنتم فيه تختلفون چی ای تاسو چې پای کی اختلاف کوئ د کارونو د دیننا الم تعلم استفهام د تقریر د پاره دی یعنی قد علمتا علم تعلم آیا تفوہنی یعنی تفوہے امام قرطبی ذکر کری ویدی مخ کی آیات کی چی عتم شپیتمو اللہ یوخا عدب ذکر کو بندگانو توئی چی من جادل تعنتن ومراء ان اللہ یجاب ولا یناظر وَيُدْفَعُ بِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِذِ آیات کی اخکل عذب دے اللہ بندگان و تووی چی سوک در سر مناظری او جگڑی کئی زدن نادن یا ریاکاری دا چی خلقوی چی دا خوم یرا مناظر دے عدت خوم دا سی مناظری چلورزی وی گورا غفلانے ٹکا سر بن کو بدین دلتا دا مناظرم بریتا وی جاو بھائی نو اللہ وی دل جواب مور کوا او دتا ددد شر پا دی طریقہ دفکا سنگ چه اللہ خپل حبیب تا طریقہ و خیلا و ان جادلوکا فقل اللہ اعلم بما تعملون علم تعلم آیات فوہنی ان اللہ بیشک اللہ یعلم ما فی السمائی یعلم ما فی السما پویگی پاغس چیدی پا اسمان کی والارض و پزمکا کی ان ذالک فی کتاب بیشک دا خبر پلوہ محفوظ کی دا ان ذالک علی اللہ یسیر او بیشک دا کار پا اللہ سان دے ویعبدون من دون اللہ عبادت و بندگی کی دی ما سوا دا اللہ نا ما ده غچا لم ينزل به سلطانا چن در علی گل اللہ پا دیس دلیل وما لیس لهم به علم او نشت دویل رپ دیس علم بعض علماء اید سلطان نمراد دلیل سمعی دے چی اغیط دلیل نقلی وی چی دا وحی دا وجه نحاصل وی وما لیس لهم به علم دیکی شارا و دلیل اقلی تا اے نپی دلیل وحیشتا او نپس دلیل اقلشتا تا مشرکان چرکم اخدایان و عبادت و بندگی کئی وما لزوالیمین من نصفیر او نبی د ظالمانو د پاره چې الله او عذاب دنیا او آخرت کې راشي څوک امدادي چې بیا به غن اخلاص کی و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لستی شي په دوی آیاتونه زمونږه بینات انخار اخکارا چې هغه د دې د شرک رد دی او د صحیح عقائد ذکر دے تعرف فی جانب فی وجوه الذین فمخن دا کسانو کی کفروج کافرنی المنکرا اغا نخد انکار علاما و نخد انکار یکادون نزدیوی جوی یستونا چه حملو کی بالذین پا کسانو یتنون علیہم آیاتنا چی لولی پدوی آیاتون زمونگا او یستون وی داد سطواتن نده سختو نیو تاوی سطوا یستو پمانا د سختو نیو را دی چی ورسر والو کنزدی موی قلو فرمایا افاو نبیو کم آیا خبردار نگر کم تاسو تب شر من ذالکم فبتر سرد دینا النار اے ہوا النار یا ہی النار ذکر خبر و مفتدع محزوف و چی غعور دے وعدہ اللہ الذین کفروا او دیور وعدہ کری اللہ دہا غکسان سرا کفرو چی غی کافر دی و بئس المصیر او بد داور زید ورتلو یا ایوہ الذین یا ایوہ الناس اے خلقو دور با مثل بیان کرشو دیو مثال فاستمعوا له نغوغني سيغيتا ان الذين بيشك حقا سان تدعون من دون الله جتا شيرا بلي مشركان ما سوى الله لن يخلقوا ذبابا هرگز اي نشي في ذاكول يومك ولو اجتمعوا له اگر کرا جمع شیدی د دې د فارا اے مشرکان تو استاسو سمر معبودان چه اولیاء کرام دی انبیاء علیہ السلام ملائک انسانان پیریان اونی گٹی بوتان دا ٹول کرا جمشی لن یخلقو ذبابا نو ہرگز دی او مچنشی پیدا کولے او ذباب اسم دے دا واحد دا فارک مذکروی کم ونسوی او د دې جمع قلیل راضی ازبت او زبان جمع کثیر ادا او د تزباب زکوی لکثرت حرکت هی د ډیر حرکت د وجن د تزباب وای زکات زبزب په معنا د تحرک راضی اتا سنا مخ کی تیرو مزبزبینا کی وی زبزبت حرکت دا غشیتا وی چی اغراز ونوی پا ہوا کی ندا ترددتا وی وی یسلبهم الضباب شیعن کو تختید دی معبودان دا غنظر منخت نمج شیئن سشیف لا يستنقذوه منه ندید آغن اخلاسول نشیف زعف الطالب والمطلوب کمزور دے غفتن کے چردا سے کمزوری مخلوقات نغواری والمطلوب او اغچان چی طلب کی دیشی اغم کم زور دے دو الہ العالمین بانتہا جزی ذکر کا دو مشرکانو دو معبودانو اخدایانو ما قدر اللہ حق قدریہی ندد بی جندر دی مشرکانو اللہ فحق بی جندو سراب کپی جندلے وی نبیابے شریکان وی صداران ور سرن جوڑولے ان اللہ بیشک اللہ لقوی خامخا قوت و طاقت والدے عزیز او غالب او زور وردے او دایات گنی مانا گانی پسور انعام کی تیری شویوی اللہ یصطفی من الملائکت رسولاً الله ورکوی د ملائکونا رسولا قاصدان ومن الناس او د خلقنا الله ورکوی د پیغمبران علیهم السلام او ایته نبوت او رسالت ورکړې ده ان الله بیشک الله سمیع بصیر اوریدن کے اولیدن کے دے یعلم فوئی ما بین ایدیہم فاغچ مخکد دوین دی وما خلف وماغچ رسطد دوین دی ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تا واپس بکریش طول کارنا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو رکو کئی آمن ارکعو ایمان والو رکو کئی اللہ تا وسجدو سجدو کئی وعبدو ربکم عبادتو بندگیو کئی دخپل رب وفعلو الخیرا او کارونو کئی دخیرو دنیکو لعلکم تفلحون دید پار چتاشو کامیاب شیف گر سور حج کی او سجدہ دک دعا ندائم کرام اختلاف دے امام ابو حنیف رحم اللہ ام دی اوی قائل لے او امام شافی رحم اللہ ام دی اوی قائل لے وجد آغی دعویٰ چې دای دا سه فرمایل چې د دوا او سجدو او حدیث سندن ضعیف دی. ورستو علماء تحقیق کړي ای وای نه په سوره حج کې دوا سجدی دی دا حدیث سندن ثابت دی. اگر خبره چې د الله د حبیب نه یوزل ثابت شي نو بر راس والعين وای کټوله دنیا باغ عمل نکړي خو بس چې پیغمبر خبره ده دا د مؤمن د فارا قابل او لازم لایق د عمل دا دغه حدیث تفصیل فتح الملهم کی علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کڑے ای فرمائی دا حدیث سندن ثابت دے. امام روح المانی چدائی و حنفی مفسر دے دے موئی ددوو سجدو حدیث دا سندن ثابت دے. امام البانی پا تحقیق دا مشکات کی وئی چدا حدیث د دعا او سجدو ثابت ده. دته امام ابن کثیر موئی چدا حدیث ثابت ده. شان ورشای کشمیری رحم الله او عارف شزی کی وی دا د دعا او سجدو حدیث سندن ثابت ده. خبر د الله د حبیب تر رسیدنی دا شان فتح القدیر کمنی دیو جره دو سجدی په کار دی ځکه حدیث سندن خو صحیح منتدا خپل پیغمبر نه رسیدلې. وجاهدوا فی الله حق جهاده او جهاد کوي د الله لپاره حق جهاده حق جهاد. علماء لیکلی د جهاد د فقره اقسام دي او غټول په خپل ځای ثابت دي ندان چې ته او کې سمانی او د بل نه انکار کې. یو جهاد سره الله چې س اوامر کړی دي ته تابعدار شي او چې د سنه منی کړی دي نه منشي نمانا سوا د نفسونو سره جهاد کوي د الله په تابعدار کې او دا نفسونه منع کوي د خواهشاتونو. د یو لوی جهاد دا دی دویم دا دی شیطان سره جهاد کوي دی وسوسه اچوي او دی گمراه کول کوي مجاهده کوي پرد د وسوسو کې ظالمانو سره جهادو کوي د دید ظلم ردو کوي او کافرو سره جهادو کوي پرد کفر د دوی کې. د جهاد د فار اقسام می او افضل جهاد سره یو ظالم جابر ته حق خبر او کا کلمة عدل عند سلطان جاهر دیت غر جهاد ویلی وجاهدو فی اللہ حق جهاده او جهادو قید اللہ لارکی حق جهاد. نو کافر سر جهاد د شیطان سر جهاد د نفس سر جهاد اے د فاسق او فاجر سره جهاد چې په اخلاق او په طریقې د فسق او فجور نه منع کې دارنګ امام روحن ماری وي د مبتدعين سره جهاد اے اید بدعات نه منع کا هو اجتباکم دی الله تاسو ورکړی ای وما جعل عليكم في الدين من حرج نید غرزول پتاسو د دین بار کی ستنګی حرج په معنا د تنګی دی وای د دین بار کی پتاسو ستنګی نشتا. اید دین بارکی پتاسو ستنگی نشتا او د دې تنگی بارکی دو علماء و اختلاف دے چی دی دے کی تنگی نس مراد دی نسو کوئی گور اللہ دعا دری سلور پوری خزے یو امتیت دا پیغمبر تر واکری وی لکدا نکاہونا سو کئی نپدے کے حرج نشتا یادی دے کہ مراد قصر الصلاة دے اے پس افر کی سلور رکاتا فرض وکولنی بس دادا اللہ حکم دے دی کہ حرج نشتا مسافر دے دے پس افر کی روج خوری او پا اشارہ سوک مسکی زکا پبل تری کی قادر ندے رند او گڑ او بیمار دے ندوان جہاد نشتا ندی حرج ندا مراد دے نیل گرزول پتاسو پا دن کی من حرج ستنگی اس تنگی ندا گرزول ملتا بیکم ابراہیم روان شید دن دخپلنی کپتچ ابراہیم علیہ السلام هو سماكم المسلمين تغي الله تاسو تنمي خيد مسلمانانو هو سماكم المسلمين تغي الله تاسو تنمي خيد مسلمانانو من قبله من قبله مخد دين پتورات و پنجيل کی وفي هذا وقد قرآن پاک کی ليكون الرسول ذي الفار شي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم غواب بتاسو وتكونوا شهداء على الناس او شيتاسو غواهان پنور خلق نور امتنو فاقيم الصلاه پابنديو کوي پموز اي پدين پابنديو کوي پموز وَعَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَي زَكَاةَ وَعَتَشْوِمُوا بِاللَّهِ مَنْغُلِو لَگَوِي دَ اللَّهِ فَدِيد هُوَ مَوْلَاكُمْ دَ اللَّهِ اسْتَاسُ مَالِكْ دَي فَنِعْمَ الْمَوْلَا نُخَ مَالِكْ دَي وَنِعْمَ النَّشْوِيد او دیر خیم دادی دے سوره مومنون د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا درویشتم نه مکی سورات ده نازل شوه د پس د سوره انبیاء نا په نزول کې سلور او یایم نه دیکي الله خپل وحدانیت ثابتې باغدریم قسمه دلائل سرا عقلیا وحی او دلائل نقلیہ اول کې الله اوصاف د مؤمنانو ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بشکا کامیاب دي مؤمنان اے چا کی جیمان دے نو دے کامیاب دے او د فلاح مانا صدا چه هر مراد حاصل شی او هر تکلیف او پریشانی دری شی او دا بنوی مگر چه جنت تسڑے وردن نشی ذکر دنیا کی کبادشاہ دے او کدا ٹھول دنیا شی خو مراد ٹھول حاصل لرے او پریشانی ٹھول لرے نرام بیشک کامیاب دی مومنان الذین هم مومنان هم فی صلاتهم خاشعون چی اغیی پخپل منزنو کی عاجزی کون کی دید او تفسیری درسنو کی منگ دو خشوع تفسیر کرے اللہ دی زمون پو منزنو کی خشوع خضورا ولی د خشوع معنای لغوی د سکون او په استناد علماو کې خصوصت هاي اے پزړ کې سکون نه یعنی بالقصد او بالارادی د غیر الله خیال نراولي او نه حاضرې ایک استاد وسن بغیر خیالات رالب ندا استاد وسن دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها فخفل قصو ارادی با دغیر الله خیال نحاضر او اندامونو کی بسکونوی عبس فضول حرکتنا بنکے لکه کل اسنے گور اللہ سونا خوزائی کل ایو خوابل خوابوری ندا پزڑکی که خشوع وینو اندامونو کی بم خشوع وی ایو دا تیرے گور دنی وقت یو سرے گری د دې کې د غزه نظر یې نټول توجه سکیږي بدلی کیږي نظر بیا د خشونه منافی دی اسی ابس حرکتونه کول جامو سره لوبي کې ګری سره لوبي کې یا غړای سره لوبي کې وګوره دا د خشوع خزونه منافی دی اعضاء کې بسکون وی یعنی عبس او فضول حرکتنا بنکے ادا گرپ مز کی ضروری بھی بعض علماء دا مز دا فرضیت نا ذکر کری اے دا دا مز یو روح دے او دا دا دی حقیقت دے چی پا مز کی خشو خضوری او بالکلی اللہ تا متوجہ اگر دویم صفت دی ایمان نفسی سو چی پا مسکی خشو خضودا دویم والذین کامیاب مومنان اغا کسان دی هم عن اللغو معردون لغو سو کوئی شرک تا وی حسن بصری رحم اللہ قول جامع دے دیوی هر گناہ چیوین و غلغو دا که شرک دے کبل گنارا والذین کامیاب مومنانا ودی هم عن اللغوی چی دئی دطول گناہننا معردون مخگرزون کی دی او لغو حاصل کی عبسو کارنو توئی اگناوی عبس کار او دلتا معردون دا صفت پا جملی اسمی سر ذکر کو یعنی یو وحنا یو رزنا امیشه دا فارا بدا بسو کارونو نمخڑائی هر گناہ چی دا نو دیبت مخڑائی دا گناہ پا مجلس کی بنی والذین هم لزکاة فاعلون او کامیاب مومنان غدی چی دئی زکاة لرور کون کینی والذین او کامیاب مومنان او کسان دی هم لفروجهم حافظون چه دی دخبل عورتنو حفاظت کونکنی زنا نکی بد او لواتت نکی بدکاری نکی او خبل عورتن اخکارکینا الا علا ازواجهم مگر پبارد بی بیانو ددوی کے او ما یا غوین جه ملکت ایمانهم چې مالکان شویری خلاصونه د دوی فانهم غیر ملومین نو بیشک دوی ندی ملامت کړی شوی فمن بتغا ورا ذلک هرغه چا چې لټونه او کلاود دینا د خپل وینځي او بیبینا بل پل لټونه کوي فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ نُدَغَ خَلَقْ اُمْدِي دَحَدْنَ تِجَاوَسْكَ اُنْكِ دِیم دَيْدُ حُدُودُ دَشَرِيَتْنَا دَيْدْ تِجَاوَسْكَ اُنْكِ دِیم وَالَّذِينَ آو کامیاب مومنانَ غَخَلَقْ دِیهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ چَغِيدَ اخْبُلُ وَمَانَتُونُ وَعَهْدِهِمْ او دخبل وادو راعون لحاظ داری کئی محافظت کئی امانت اغی کی خیانت نکئی او وادا پورا کئی والذین او کامیاب مومنان او خلق دے هم علی صلواتهم چدی فخل منزنو یحافظون حفاظت کونکنی یعنی آپ مستحب اوقاتو کی کئی او داغی رکو سجدہ پورا کئی داغی دا فرائضو دا واجباتو او دا سننو خیال ساتی اولائک دغ صفتن والا هم الوارثون ام دوی میراس غستن کنی او دا مستحق دی چی دیتا وارثینوے الذین دا هغا هغا کسان یرثون الفردوسا چی میراس سرب والی جنت فردوس هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے امیشا اللہ و جعلنا منہو بعض علماء وی روزانہ پکار دی چی او سڑے دا لولی اگوری جماع کے دا جنت فردوس و علو صفتو نشتکنا نکوی ندا اللہ حمد و شکر ادا کئی او کنوینو اللہ تجاڑی چلا دا صفات پا ما کراولی پکار دے چھ روزانا دا آیاتو نا سڑے لڑی ادے گوری چھ ما کے دا جنت فردوس والو صفات شتکنا ولقد خلقنا الانسان او بیشک پیدا کرے دے مونگ انسان من سلالت من تین د خلاصې د خټنا او سلالۃ من فین ستوی اصل کدا ماخوذ د من اصل او سل وی استخراج الشی من الشی او شی د بل نر استل دلت مراد و من فین خالص د خالصې خټنا اباز علماء وی سلالت من فین لیتا وی خط راوالا او دی موٹی کی زور ورکا نستاد گروتونو پا منس کی چکم رووتا دیتا وی سلالا من سلالت من فین داغ خالص خطنا ثم جعلناہو یا گر زول دې مونږ دا انسان یې دا بنی آدم نطفه نطفه ساس کې وګو فی قرار مکین پاغزه دوشه دو مضبوط کې چې هغه رحم د مورو ثم خلقنا النطفه او بیا گر زول پیدا کړی دا مونږ دا نطفه علقه وینا منجمدا او چکد وینی فخلقنا العلقه نپیدا کړی دی مونږ دی منجمدی وینا مدغتن ټوکړه د غوخې فخلقنا المدعه عظاما اپیدا کړی دی مونږ د ټوکړه د غوخې نه اډوکی فکسون العظام لحما اغسطولی و غندولی دا مونگا اڈوکو تا غوخا هر اڈوکی تا داغی مناسب غوخی ورچولی ثم انشعناهو او بیا پیدا کرده مونگ دا انسان خلقا آخرا پا پیدایش بالسرا کل حسین بنده و انسان پیدا کرده فتبارک اللہو نو د خیر او برکت والا دی الله احسن الخالقین دا احسن په معنا د اتقنو دی احسن الخالقین چې دې ډېر مضبوط جوړونکو نه دی ثم انکم بیا بشک تاسو بعد ذلك لميتون پس د دین خام خام لکی گئی با مرگ برازی ثم انکم بیا بی شک تاسو یوم القیامت پرز د قیامت تبعثون راپور تکول بشید قبرننا ولقد خلقنا فوقكم او بیشک پیدا کری دی مند پاس استاسو سبع طرائق والار واسماننا او دی اسماننا تی لار زکوی داد ملائکو فخطو او کزیدو کی لار دی اے ملائک کل خیجی کل را کزیگی هر انسان سرگو ردم سبا پا مسکی سرا کشی او سو خیجی دمازیگر پا مسکی سملائکو خیجی او سرا کشی وما کننا نیومنگا عن الخلق دطول مخلوقاتنا غافلین خبرا وانزلنا من السماء ماء وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ او را لیگو من دبر طرف نو بپا اندازه سرا چلات داغی اندازه مالو بوی فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ نو سو دی لر پزمکتی اے داو بخوگی پزمکتی او سو وَإِنَّا بِشَكَ مُنْ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ وَبُوتْلُو پُوچُولُ دِيُوْهُ لَقَادِرُونَ خَامَخَا قُدْرَتَ وَتَاكَتْ لَرُنْكِيُ فَانْشَعْنَا لَكُمْ بِهِ نُفِدَا كُلِ دِي مُنْتَاسُ دَفَارَ دِيُوْهُ پَزَرِيِ جَنَّاتٍ بَاغُنَ مِنْ نَخِيلٍ لِكَجُرُنَا وَأَعْنَابٍ وَدَانْغُرُنَا لَكُمْ تَاسُ دَفَارَ فِيهَا پَدِي بَاغُنُكِ فواکه کثیرت میوی دی دیره ومنها ددغ باغننا یاد دغ فصلنو میون تأکلون تاسو خرئی وشجرتن دا عطف دی پا جنات بانی وشجرتن نو منگا غون پیدا کنی تخرج چی روزی من تور سینا د غرد تور سینانا ګور تور سینا هغه غرد چې الله پی موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي او دا د مصر او د ایله په منځ کې ده بعد وي تور غرد توي په کلام د عربو کې او د سینا په معنا کې د علماو خلاف شو کوئی خیستا لکه امام قتاده وی د سینا معنا و الحسن امام مجاهد وی د سینا معنا و مبارک الجمهور العلماء وی جن تور سینا دانم د غر دے لک مم جبل احد وایو تمبت بالدهنی زرغنی گی د تیل و سرا تمبتو بدهنی رازرغنی گی ده تیل و سرا او داد زیتون تیل و شبغ للآکنین او دا ترکاری ده ده پارد خورن کو چی دی کی روٹائی چورائی کی او یا پکی نوڑائی وی او دا سالن ده ترکاری ده ده پارد خورن کو وَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَ تَاسُ دَفَارَا فِي الْأَنْعَامِ فَزَنَاهُرُكِ لَعِبْرَا خَامَخَا عِبْرَتْ دَيْفِ اللہ مختلف دلائل دخب القدرت ذکر گئی مکی بھی گورا باران می روورو لو دی خاورو لو گورا لا خوگی خوگی او دنگی دنگی کجوری تی چاروی استی دا پا دیزمکا کتال اخکاری دی نو چه اللہ پا دی قادر ری نو مڑی بسنگ جوندی نکی دی انگورو تاو گورا دی نورو فسنو تاو گورا او دزیتون دی ونی تاو گورا سنگ پا که اللہ صفا ستر تیل پیدا کنی او دغا تیل تاسو استعمال وی اس وی وین لکم فی الانعام لا عبرا بیشک تاسو د پار زنا اور کی عبرت دے اغزاد چې د زیتون پهونه کې تیل پیدا کړ وګور زنا اور تو ګورئ مشکی کوم سکو مونږ پتا سو مما د باز اغنا فی بطور ها چې د دې په دې خېټو کې دی یو ګر یو په لوینا دا بل په خاص ندی اپا منس کی اللہ دا پیوچی نروان اکڑی اگا کم زاد دے چلی یو وخون دری کس مسیزو نا جوڑ کل یو پل غٹا وڑا گندگی بل پل وینا ابل پل صفا سوتر پاک دا پیوچی نا ولکم فیها منافع کثیرتن او تاسو دا پارا پدی زناورو کی فیدی دی دیرے ومنها تاكلون او د دین تاسو خوړی دا زنا ور ذبح کوي او د دین تاسو خوراک کوي وعليها او فد زنا ور وعلى الفلك تحملون او پکشتو تاسو سورول او بارول شي او دې کې ګوره آغا زناور یادې چې هغه د سورلۍ وي کم زناور د سورلۍ نه دی پای سورلۍ درست نه دا لکه څنګه صحیح حدیث کې راغلی او سړی په غوا باندې سور ناغالا ګویا نه کاوت توي ان لم نخلق لهذا مون خودی را پارلی و پیدا چی پا غوی و غوار مالک سور شی او سورلی دیو کی وی مون خودی وی او دا ارد دا پارا پیدا شویو نو کم شی چی دا سورلی دی پاغی با انسان سورلی کئی دلائل اقلی زکر کل اس دلیل نقلی زکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام نا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او بشكر علی غلو موږ نوح علیہ السلام قوم دا غویتا فقال فرمایو یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی والله عبادت او بندگی کوي مالک من اله غیره نشتا تاسو د فارا بل دی عبادت او بندگی مستحق بغیر د الله نا افلا تتقون آیا تاسو یری گئی نا چه ده غیر عبادت و بندگی کوئی تا اللہ نا یری گئی نا فقال الملأ الذین آویلی و سردارانو حق کسانو کفرو من قومی چه کافر داغد قومنا ما هذا ویندد نوح علیہ السلام الا بشر مثلكم مگر دا بشر و بنی آدم دستاسو غنتی یرید اراد لری این یتفضل علیکم دا چی دے مشر شی پتا سو باندے مشری مقصد دے معتبری غواڑی ولو شا اللہ او کدا اللہ خشو دی کافر و مشرانو پشرانو توی لانزل ملائکتا نخام خارا لی گلے بے ملائک ما سمعنا بهذا ندی اوری دلی مونگا دا بهذا نس مراد اشاره ستوا چی بشر دی رسولوی یا بهذا اے بما یعمرنا بیهی من التوحید دادئی چی دا اللہ دا وحدانیت کم حکم مونگتا کئی ندی اوری دلی مونگ دا دیمان او دا توحید خبری فی آبائن الاولین پاغ مشرانو زمونڈم بنو کی انہو ندرانو علیہ السلام اللہ رجلن مگلیو سڑے بیہی جنتن پدویلی ونتوب دے العیاض باللہ یا جنتن اے جنن پدوی پیریاد ناستی فتربسو بیہی انتظارو کئی ددبارکے حتی حید ترس وقت پوری یا خوب پدیلی ونتوب کی وفات شی او یا بتدالی ونتوب لرشی قال نوح علیہ السلام فرمایلی رب انصرنی اے رب زما مدد کی زما بما کذبون په سبب دا چې ما ته د دروغو نسبت کړي فاوحینا الیه وحی کړو موږ هغه ته انشنا الفلک دا چې جوړه کښتۍ بیا عیوننا اے پلی دو زمون سرا چی مونگو رو زمون دستر کو دڑوان دے و وحینا او زمون د وحی مطابق پیدا جا امرنا کل شرافشی از اغا حکم دا عذاب زمونگا و فارت النور او جوش بہوئی اغا مخدز مکت پو بو سراف فسلک فی ها نسوارک پدی کی من کل زوجین اثنین دار قسم جوړو ندو دوا نرو مادا و احلکا اخفل احل دن پک سوارکا الا من مگر آغسوک مسوروا سبقا لیه القولو چڑوان دی تیر شوی دفاغی بانی وینا من هم ددوینا ولا تخاطبنی ما سر خبر مکو فی الذین ظلمو دا حق کسان مبارک چې ظالمان او مشرکان دي انهم مغرقون بشک دی بغر کرشی پیدا ستوی ته انتا کله چې برابر شي تاسو ومن معکا وغسو چې تاسو سره دي علی الفلک پکشتای کې فقل الحمد لله الذی نو فرمایا تول حمدنا خاص الله لرضی الذي هغ الله نجانا من القوم الظالمين چې نجات را کوم ته د قوم ظالمانو نا اد دین د دشمن او د کافر په مرب الحمدلله و اکته شیخ ای د وجه نه پجړا شوی هبای یوای کافر مرشو نو پیغمبرانو ته وی حمد وایا اې د دین دشمنو الله رونیو او فرمایا ټول حمدنا خاص الله لرضی الله نجانا من القوم الظالمين چې اخلاص او نجات را کو منتد قوم ظالمانو نا وقر ربي او فرمایا اے رب زما انزلنی منزلا مبارکا راکس کے ما پراکزی دو د خیر او برکت سرا او دا منزلن یا هم مانا دے انزالن دے مصدر دے راکس کے ما منزلن اے انزالن پراکزی دو مبارکن د خیر او برکت سرا یا منزلن موضع انزال توئی اے او فرمائے اے رب زمارا کس کی ما غزید را کزیدو تا مبارکن چی اغد خیر او برکت وی وانت خیر المنزلین او تی غورا المنزلین درا کزون کنا ان فی ذلک بیشک فدیکی لآیات خامخا دلائل و نشانات دی و ان کنا لمبتلین او بیشک منگا خامخا ازمائش کون کیو پا قوم دنوح علیہ السلام ثم انشانا من بعدهم یا پیدا کیو من پس دہلاکت داغوینا قرنن آخرین پیڑی نوری فارسلنا فیهم رسولا رالی گلی من پاغوی کی رسول منهم داغوینا دغی پیغمبر ورت فرمائیلیو ان اعبداللہ دیو اللہ عبادتو بندگیو کئی ما لکم من الہ غیره نشت تاسو دپار بل الہ و معبود بغیر دی اللانا افلا تتقون آیا تاسو د الله نه یری گئی نه چې د غیر عبادت او بندگی کوي وقال الملوی سرداران من قومه د قوم د دغه پیغمبرنا الذين غسردارانو کفرو چې کافرو وکذبوا بلقاء الاخرته او د دروغو نسبت کړه او ملاقات د اخرت تا واترفناهم او نعمتونه ورکړو مونږه وی ته په حیات الدنيا په ژوند دنیا کې مال دولت هر سمې ډېر ورکړو داغی دا مال او دولت پا نشکیو اے وی دا مال او دولت نشد شرابو نم خطرناکا دا اے شراب خوی او سات پس نشد لریشی اد دنیا نشب زن کدن کی لرکیگی و اطرفناهم فی الحیات الدنیا نعمتونا میورکلی وی تا پجوند دنیا کے ندغه مشران کافر ویلو ما هاذا الا بشر مثلكم وی نددا دا پیغمبر مگر دا خو بنی آدم او بشر دستا شو غنته یا کلو خوراک کای مما تاکلون منه دا غنه چتا شو خوراک کوي دا غینا و یشرب مما تشربون او سکا کئی دا غن چتا سدا غی نسکل کوئی ولین توعتم بشرن کتابداری موکدی او بشر او بنی آدم مثلکم چستا سو غنتلے انکم اذل خاسرون نتاسو بدغ وفق خام خادتا ونیانو نیئیر ایعدکم آیا دا پیغمبر تاسو یرئی کد وعید نے مزدر شی یا وعدہ کئی تاسو سرک مزدر وعدن شی انکم داچ بیشک تاسو اذا متتم کلچ شیطا سمڑو وکنتم ترابنو شیطا سخاوری وعظواما ڈکی ڈکی انکم مخرجون نتاسو ببیارویست شید قبرننا های هاتا های هاتا دیر لری دے دیر لری دے لما آتو عدود چتاسو سر وعد کی دیشی ویدا های هاتا پاسر کی اسم صوت دے فاعل دی پدی کی مستطر وی او اغا تصدیق و صحت و قوت راجے دے اے های هاتا بعد التصديق او بعد الصحه او دا لفظ اکثر مکرر راضی د تاکید دفارا های ها تا لری د صحت او تصدیق او لری دی واقع کې دل لما توعدون دا هغه چې تاسو سره وعده کې دی شی وی قیامت چتا او مڑی وکم لے جون دیکی العیاذ باللہ دا پیغمبر در تدروغ وی ان ہی الا حیاتنا الدنیا اے دا ضمیر دی عائد دے دی رستنی تا چی حیات دے او دی وی ضمیر رستنی تا مراجی کی گی کوچ کله د زمير تفسير په خبر سره شوي لکه دي دي کې ان هي الا حياتنا الدنيا دغه را حياتنا دي کې خبر او دغه زمير تفسير په خبر سره شوي نو کله زمير رستني تم راجي کې اگر کمخ کې داغي ذکر نه ند دا مگر جون زمون د دنیا ده نموت و نحیا نموت و نحیا اے نموت و مڑکی گو مونگا اے بازی زمون مڑکی گی و نحیا او بازی جون دی کی گی یو مانا دا آیات داوا اے سوک مڑکی گی او سوک جون دیکی گی وما نحنو نیو مونگا یا نموتو مڑکی گو پیتے بارد زانو نو دنکنو او ژوندی کیږو په اعتبار د اولاد وما نحن بمبعوثين او نیو مونگ دوبار را پورت کری شوی انہو اندرا پیغمبر الا رجول مگری او سڑے دے افترا علاللہ کذبن چی جوڑ کری دی پا اللہ بانے درو وما نحن لہو بمؤمنین نیو مونگ دوی دا خبر تصدیق کون کی قال دغ پیغمبر علیہ السلام فرمائلیو رب انصرنی اے رب زما زما مدد او نصرت کی بما کذبون فسبب د دې چې دای ما تد دروغ نسبت کوي قال رب العالمین فرمایلی عما قلیل دا عند دې کی پمانه د بعدو دې او ما نکر موصوفا یا زائد دا عما قليل اي بعد قليل فسد سلغي مدينا لا يصبحن نادمين خامخ وبغرزي ديخ بمانا فاخذتهم الشيحه راني ولي وزير رچوي دي جبريل عليه السلام بالحق فحق وعذاب سرا فجعلناهم غثاء نو ګرزول دي مون اغې زره زره او غساتل کې وې تور شوي بوشوتا اے ګرزول بودي اغې غسا ان تور شوي بوش او تور شوي واه اے ګر واه او بوش چکلا باران پیوشي نو تور شي فبعدا للقوم الظالمين وحلاکت و تباہی دیوی دفارد قوم ظالمانو فمانشانا من بعدهم قرون آخرین ابیا پیدا کری ویون پس دا حلاکت دا غین پیڑی نوری ما تسبق من امت نشیرو عندی کے دے امت اجلہا دخبل نیتینا وما يستأخرون ونرست کی دیشی کما نیٹا چی اللہ رب العزت لکلنا نسوک داغی نروان دکی دی نشی او چی کل راشی نبیا رست کی دی نشی ثم ارسلنا رسولنا تترا او بیار علی گلی مخبل پیغمبران تترا لگا تار پی در پی کلما جاء امت هرکل جراب غی امت رسولها پیغمبر دغ امت کذبوه دروغ نسبت بے ورتوکو فاتبعنا بعضهم نتابی کریمون بازی داغوی بعضن پا بازی کی پا عذاب ورکولو کی او پا حلاکولو کی وجعلناهم احادیثا او گرزولی دی مون دغ پخوانی قومنا احادیثا اے کسی کہانی نن کسی بیانی گی نن داغی کسی بیانی گی او دا احادیث جمد احدوستن او داغی تویچی اوشے دا تعجب او دا لذت پتور بیانے گرزول دی مونگا غی واقعات او خبری فبعدا لقوم لا یؤمنون نو حلاکت دیو دا قوم دا پارا چی اغی ایمان نروڑی ثم ارسلنا موسیٰ بیارا لگلیم موسیٰ علیہ السلام و اخاہ رور داوی حارون حارون علیہ السلام بی آیاتنا پخپل موجزات و دلائل سرا و سلطان مبین او پا دلیل اخکار سرا دا سلطان مبین نا مراد دا موجزہ دا امسا دا الى فرعون فرعون تا و ملئیهی او دا غصر دارانو تا فاستکبرون و ایلوی او تکبر کرو وکانو قوما عالین وغیو قوم متکبرا فقالو نویلو وغی نؤمنو لبشرین آیا مونگ تصدیقو کو دو وجد خبرو دیو دو بنی آدمونا ایمان راړو په او دو بنی آدمو مثلنا چې زمونږ غونتی دي وقومهما قوم د دې دواړو لنا عابدون مونږ د پار خادمان دي زمون خدمت کوي او زمون پشان د غلامانو دي فکذبوهما نو د دروغو نسبت کړو دي دواړو پیغمبرانو علیهم السلام ته فکانو من المهلکین شوی او غید هلاکی دن کو تباکی دن کو نا ولقد آتینا موسی الکتاب او بیشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات شریف لعلهم یهتدون دید پار چی دی لارو مومی سی قائد و اعمال تا ذکر کتاب اللہ سی قیدی او سی عمل تلا رخی او چی دا اللہ کتاب نینو اسی بیا پگڑو وڈو سڑے سروی و جعلن ابن مریم او گرزول امم بچے دا مریم بی بی و امہو او والد داوی آیتن یو دلیل او نشان د خپل قدرت و اوینا هما الی ربوتن زی می ورکڑ و غدوارو تا الی ربوتن ربو و یوچت زیتا چی دزمکی نوچت وی دا غر نکت وی او د صحیح قول مطابق دین مراد بیت المقدس دی زیم ورکڑو دی دوارو تا الى ربوتن اوچت زیبانی ذات قرار چی خاوند قرار او سیدو ومعین نودو بو جاریو دوبو جاریو یا ایها الرسل یا ایها الرسل اگر زمون دی ملکی کم دجال چی پیدا و غلام احمد قادیانی اغا خپل دار الکفر تا دربینو میخیو زکر دی کافر بوی چیز مسیح موعود اغا مسیح موعود زیب علماء و قربانیو کا اللہ دید علماء و محنت و کوشش کی خیر و برکت و آجائی دائی پا محنتون و اغنو بی بدل شو او سا اغدار الکفر تیز بلنو میخی یا ایوها الرسولو اے رسولانو علیہم السلام کلو من الطیبات خرید پاکو سیزننا وعملو صالحا او ملک وینیک انی بیشک از بما تعملون علیم فہاغ چتاس عمل کوئی پوہیم ورا اللہ اخفلو پیغمبران تم دفاک خوراک حکم فرمائلو او دغشان حکم عام مومنان تم دے و ان هذه وبشکدا اے دا دلد پیغمبرانو امتکم امتا واحده دین استاسو دنیا ولے دا دین استاسو دنیا ولے زکه ټول پیغمبرانو دینونه د اصول او د عقاید او د ایمانیات په اعتبار یو وانا ربکم فتقون او زستا شربم فتقون نو زمان او یری گئی فتقطعوا امرهم د ټکړه کړو د یو کار د دین خپل بینهم خپل منس کی زبرا ټکړه ټکړه کل حزب هر وډلا بمال دهم په باطل مسلک چې دوی سره ده فرحون خوشاله دي خوشالي کوي فذرهم نو پریک ذهبي بدوي في غمرتهم پدي گمراهي او سرکشي دوي کې حتا هي تر سو وخت پوري ايحسبون يا غمان کيدا کافر انما چې بشکا غنمدهم به چیم داد کوم د دوی سرپاغې من مال و بنین د مال او د زامنونا ایدئی کفر کئی او مونږ دوی سر د مال او دا اولاد مدد او نصرت کوو دوی سره د مال او دا اولاد مدد او نصرت کوو نصارع لهم فی الخیرات نو آیا دا جلدی کو مونږ دوی ته فی الخیرات په فائدو رسولو کې وایدا سندا دا استدراج دے بل لا یشعرون دا بل لا یشعرون دے دے کہ عطف دے پہ او کلام مقدر وانے کلا لا نفعل ذلک بل لا یشعرون دا سن دا بلکی دئی پوہی گنا دا موندوی تا پا فائدو رسولو کے اے اغه کی تلوار نہ کو بلکې دا استدراج دے یو معنا علماء کرام دا سکنی دا یا ګور زنی کافر وی او د کفر سره سني کای کای لارې جوړای خیراتونه کای معنا دا نو سارعنهم فی الخیرات تلوار کو مون دوی تا فل خیرات دا غنی کو عملونو د وجد دوینا کافر ته دا غد نیک عمل بدل په دنیا کې ملاویږي ځکه دا غد نیکي ساجر په خیرت کې نشتا الله دا سی اولوی ذات ته چرچا بدلین فریزي د کافر بدل خو خیرت کې نشتا نو دې کوم نیک کارونه کوي نو د مال او د بچو په شکل کې داغي بدلی ورته ملاويږي بل لا یشعرون بلکې دای پويږي نا دای وګنه زموږ د مال او بچی چې دومره ډیر دي دا زموږ د دې دلیل لګنه چې موږ پر اشتیا او په حق یو ان الذين بشکه ها کسان هم من خشیت ربهم مشفقون یا غید وجد يرد خپل رب نه يريدن کني اي مؤمنان دي خپل رب نه يريږي والذين هاكسان هم بآيات ربهم يؤمنون يا غيف اياتونو خپل رباني يؤمنون ايمان ساتي والذين هم بربهم لا يشركون او هغه کسان چې د خپل رب سره شرک نه کوي والذين هغه کسان یوتون ما آتو چې یوتون ما آتو ورک ویدای هغه چې ورکړي دي او دې کې دوه قراتونه علما کرام ذکر کړي دي یو دا د ایتان دے یو دا د ایتان دے نو دا بیا په معنا د اعتوا راځي نو معنا وا یعتون ما اعتو من الصدقات ککل د ایتان شي ورکوی د یغه چې ورکړي دي د خیراتونو نا او یو قرت پدی کې دی یعتون ما آتاو دی تیان نده نبیا مانا و یفعلون من العبادات ما فعلوه کوی دی دی باداتون حغ چکلی دی و قلوبهم وجلتن او زند دوی یریدن کی دی انهم الى ربهم راجعون چه دای بخپل رب تا واپس کیږي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د نبی کریم علیه السلام نه تپوس کړو حدیث دی د ترمذی شریف بیبی فرمایلی وا هم الذین یشربون الخمر ویسرقون ودا الله حبیب داغه خلق یادای چې دای شراب سکلی گنای کړي غلای کړي نو یریږي شرم غلا کړي الله سره ملاوي کو قال لا یا بنت صدیق وین دا یا دامان ند اید صدیق لوري ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون في الخيرات ودا غنہگار دی بلکہ هغه خلق دی روجی دی سی منزنا کای خیراتونا کای خو بیا میریږي چې اسن قبول بنشي نګور آیات کې دغه سے نیکانو ذکر فرمای حسن بصری رحم الله وای قسم دې مادا سے خلق کتلی چې پخپلو نیکو به دمر جړل چې تاسو پخپلو ګناهونو دمر نه جړای اې دمر حالات بدل شو نن مونږ په خپل ظلم او ګناه نه جړو ایب په دې کو جړل اے موږ به کو بیا بیا په سي جړل چې دا به قبول وي کنا قران به ولستو بیا به جړل چې دا به قبول وي کنا خیرات به ورکو خو بیا به جړل چې دا به قبول وي کنا زکات ورکو خیرات ورکو ابیا به الله ته جړل چې دا قبول نه کنا وګوره چې موږ دیو کو نو بس چټی نشوا روزه دیونی وا قران دی ټول رسولستو او تراوی دی ټول شپو کې نو چټی نه را اوس بجاړي خلا ګوره سړې تستړې شي اېدا الله حدیث حبیب فرمایلی کم من صائمن دیر روجدارو تا دروجی دا وجن تشلوگا ملاو شوا ایتش بس روٹائی نو خوری او بنس کی انوری چیسا خوخا دا انواغا کوی بس تشلوگا تندور تا ملاو شوا وکم من قائمن دیر کرتا یو سڑی رشوی والار دے خود شوگیری نا بغیر پجولی کی بل شیوا قین شو نو پخپلو نیکو آمالو اللہ تا جڑل والذین او دا مومنان هغه کسان دي یؤتون ما آتو چې ورکوي د یغ چې ورکړي دي د خیراتونو نا وقلوبهم وجلتن او زنه د دوی په یره دي انه الى ربهم راجعون چې دای بخل رب ته واپس کی اولئک یسارعون فی الخیرات دغه خلق جلدی کوي په کارونو د نیکو کې چرا سينه مرګران شي او داران چرتفات نشي دای جلدی کوي په کارونو د نیکو کې وهم لها سابقون او دای دین کول روان دي کی دن کینی ولا نکلف نفسا تکلیف کین اچو موږ یو نفس الا وصاها مگر دا غد وس او طاقت مناسب دا غد وس او طاقت مناسب چې څومره د وس او طاقت دې ولدینا کتاب او زمو سر کتاب دې ينطق بالحق خبر بکای په حق سرا اے ددی غام اللامی دی داو گواہی کئی وهم لا یظلمون او ددوی سر زنم بو نکڑیشی د کتاب نا مراد یا خود دوی غام حالی چی ملائک پورتا کئی اب آجوی کتاب نا مراد قرآن دے ولدینا کتاب او منسر کتاب یعنی قرآن دے ینفق بالحق خبر کئی دا حق وهم لا يظلمون او دوی سرا ظلم بو نکڑے شی بل قلوبهم بل کزنہ دلی کافر فی غمرت پا غفلت کی دی من حازاد دینا ولهم اعمال او دوی دفار عمل ندی من دون ذالک لاود دی شرکنا هم لها عاملون چې دای اغیلر عمل کون کی دی اید دی شرک و کفر لاود دی نور ناکار عملو ندی حتی تردی دا خزنا مترفیهم چه کل روبنی سو منگا دا مالداران و مشران دوی ایچ دا مال و دولت او د اقتدار او د مزو و چرچو پا نشکیری بالعذاب پا عذاب دا هم یجعرون ناسا پی دی بچغی ویم لا تجعروا اليوم عرب کریم ورتوی چغی موحینن رز انکم بیشک تاسو من نازمون ده طرف نلا تنشورون تاسو سر مدت و نسرت بون کریشی قد کانت آیاتی بیشک ویات نظمات اتلا لیکم لستیفش الفتاسو فکنتم على آقابكم نوی تاسو پخپلو پندو چه زماد کتاب تلاوت بکیدو تنکی سون مخبم وعرولو د دید او ریدونا اے رب کریم بدوی تو ایگور زماد کتاب بلستیشو نچه زماد کتاب بلستیشو نوی تاسو پخپلو پندو تنکی سون چې د دې د اوریدونه به مخړولو مستكبرین به سامرن تهجرون مستكبرین دا حال دې د تن کې سون د فاعلنا پدا سے حال کی جتا سب تکبر کولو د به زمیر چا تراجه د جمهور وی حرم تا او مسجد حرام تا یا اغب بلد الامین مکی مکرمی تا اگر چه مخی داغی ذکر نرشوی خود وجه دا شهرت داغینا ایدی کافر دا مکی بوی نحن اهل الحرم فلا نخافو منگ حرم والا اهل ینمون یریگونا بعض علماء وی زمیر د به راجه د قران تا خود جمهور قول مخکنه او تکبر کون کی به په سبب د حرم سامرن تهجرون ادا سامرن دا ماخوذ د سمرنا ادا د سپوږمۍ اغه سوري ته وې سپوږمۍ وي او سوري وي باغې کې بدای ناشو خبرې به کولې د کعبه شریفې نګر چا پیرا فی سمر القمر اے د سپوږمۍ په تیار کې بد کعبه د سوري د لار نه ناشو او کیسی به وي وګوره دا سامرن دیده کې لفظن مفرد ده خمانن جمع ده اے سامرن پا مانا ده سامرین ده اسم مفرد ده پا مانا ده جمع ده سامرن پری خودن کیئی اے قرآن پری زئی سامرن کی سخوان یئی سامرن اے کی سخوان یئی تهجرون دا تهجرون یا هم اخوز د لسنا د هجر نام په زمید حاصرا دا فزول بکواس خبر ته وای نو ګره کده دې مصدر هجر شي نو تهجرون عباس او بکواس خبر کوي اے تاسو عبس یو برباد خبری کوئی اداب بیاشی من حجر المریضو بیمار کلد دیری بیمار ہی دو جنہ گڑی وڈی وئی یا تهجرون د پریخدو په معنا راځي مستكبرین به غرور او تکبر کون کیه په سبب د حرم سامرن او د شپې کی صفانی تهجرون او پریخدون کیه قران لرا اے قران مفریخه اغی بارک خطا سوائی دا جادو دے دا شیر دے دا کہانت دے یا پری خودن کیئی دا اللہ حبیب لرا شاعر او ساحر او کذاب او مجنون ورتوائے فلم یدبر القولا آیا دی سوچ ندکڑے پا قرآن پاک کے د قران نومونو کې او نوم د القول افلم يدبر القول آیا دې سوچ او فکر نه کړې په قران کې ام جاءهم یا کراغل دې دوی تماغا لم ياباهم الاولين چې نور اغل دې دوی مشران نوم بنوتا یا کراغله د دوی ته هاغه چې نور اغله د دوی مشرانو ډم بنو تا مشرانو ډم بنو تا د کی علماء کرامو دو قولونه ذکر کړی ام افلم یدبر القولا ایا دی سوچ نه دکړه قران تام جاهم یا کراغل د دوی تا چې نور اغل مشران د دوی رم بنو تا یا خدایات مبارک دا معنا وا اے بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به فَلِذَلِكَ أَنْكَرُوهُ وَتَرَكُوا وَتَدَبُّرَ لَهُ اے راغل دی دویتا آغا اے دا ام پا مانا دا بلے بلکہ راغل دی دویتا آغا چنو راغل دی دوی مشرانو تا اے پلارانو مشرانو دی کافرو دا قرآن نو قتلے نزکت انکار کئیو دی تدبری پریخے یا مانا داوا یا کراغل دی دوی تا امان دا عذابنا او دا خوی او دا سشیو ما هغا لم یات آباءهم الاولین چه نورا غلی دی دوی مشرانو رنبنو تا دا پاول مانا کی دا ام پا مانا دا بل بل اجاءهم من الكتاب ما لم یات آباءهم الاولین بلکہ راغلے دی دویتا دی کتاب ناغچنو راغلے دی مشران نمبنو تا نزک دی دا کتاب بعیدو گنلو اپا کفر و گمراہی کی واکشل دو ادارات لد کتابونو اید اللہ پیغمبرانو تدا خدا اللہ یو سنت قدیم دے سمر سمر پیغمبران دنیا تراغلی کتابونے روڑی نتاسو دو قرآن درات نون سنگا ناشنا والے گنائی دو قرآن درات لد سنگا تاسو ناشنا گنائی ام لم یعرفو رسولهم یا کن پی جنی د خپل پیغمبر فهم له منکرون نو دای دی پیغمبر لره منکرون ناشنا غړون کی دی دای خپل پیغمبر پی جنی او دا وی نسب پی جنی الله خپل حبیب په یودا سے نسب کرا لے غلو چټولو پی جندو اے دا اللہ دا حبیب یو ڈیر لوی نصب دا خبره صحیح سند سره ثابت ابو طالب چې په کمر از الله د حبیب نکاح وا نو د قریش او سرداران موجود و دای مخ کې خطبه ویلو وی الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم وزرع اسماعیل حمدنا دی خاص الله غزات لرا چې موږ د اولاد د ابراهیم علی السلام نګرزونیو او د نسل د اسماعیل علیه السلام نا ابیا د مزورنا وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما امنا موږ ته مکه کې او داسې کور را کړی چې خلک حجونو ترازی او حرم دا منځه را کړی وجعلنا الحكام على الناس امونگا بني هاشم په خلکو مشران ګرځولیو وای ثم ان ابن اخي هذا وای زما دار وار محمد ابن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به وای استاذ دې مکی کې کوم سړی سره چې دې تلل شي دې به بدرون خيجي ادا د ټول خلکو مخکې خطبه وای او خلکو منل انکار نه کول وای زمادار وار نه بشي تلل په یو سړی سره د تاسو نه بغیر دې بدرون خيجي فین خان فل مال قلا فین المال ذل زاهل و امر حائل کد سره مال نشته نو مال خو ختمی دن کې دے و محمد من قد عرفتم قرابته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې تاسو د ذن سبو قرابت پی جنې وقد خطب خدیجه بنت خویلد او د نکاح پیغام لګلې خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها تا دغه دا خطبه وی او کفار یو د دین انکار نکولو ایندا تسلیمولا چې دا پیغمبر علیه السلام د کم نسب او د لویشان خاون نه ام لم یعرفوا رسولهم یا فنفی جنی دی خپل رسول فهم له منکرون ندی دی پیغمبر لر ناشنا گڑن کی دی ام یقولون بیهی جنتن بلکی وائدہ کافر چی پدی پیغمبر لی وانتوب دی العیاض باللہ بل جاہم بالحق بلکی رات لکلی دویتا پا حق سرا و اکثرهم للحق کارهون او ډیر پدوی کې حق لره بدګنون کې دي آیات کې اشکال او زمائر خو قریش او کافر تراجی دي دای خطول کافر او دل توي وا اکثرهم للحق کارهون ډیر پکې حق لره بدګنون کې دي ایوی باز حق بد نگانو خود پی غور نیری دل لکا بو طالب بوی وارست دینن لا محالت انہو من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت و هزاری سبتا لوجدتنی سمحم بزاک مبینا دغه پیغور نه یری د حق په جندو چې حق دی زکوی ډیر پدوی کې حق لره بد غړون کی دي نو باز حق په جندو حق بد نه غړلو خو د قوم د ملامت یاو د پیغورونو نخک یری دل اواز وی اکثر په معنا د کل لکل قلیل په حمل کې په نفی باندې وَأَكْثَرُهُمْ طُول فَذِيكِ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ حق لربت غړون کیږي ایو درېم جوابدار شي اکثر هم زمير دي قريش او کافر ته نشي بلکی الناس تریشی واکثرهم او ډیر په خلکو کې للحق کے کارهون حق لربت گڑن کنی لو اتبع الحق و احواهم کچری روانشی حق ددوید خواہشات اپسی اے قرآن العیاذ باللہ د شرک پسی روانشی او دین حق د باطل پسی روانشی لفسدت السماوات والارض نخامخا فساد براشی پاسمانو نوزمکو کے ومن فی ہندا او پا ہر غچا کی چپ دی کی دی ورد آیات مبارک و لمارو گن و جی ذکر کری نسوچ ورتکوئی ادی دیکھی لویت تبال حق سرے چه کم دا اللہ حبیب روڑے دے کروان شی حق یعنی دین اسلام احواہم دخواہشات دی کافر پسے یعنی دا اللہ پیغمبر و قرآن دا دا مشرکان و دا شرک پسے العیاذ باللہ روان شی نخامخا فساد براشی پا اسمانو نوزمکو کی حسوک پدی کلی اے اللہ بدا عالم روان کی او قیامت براولی دا دیر قہر او دا غزب دا وجنا یو دا آیات دا ماناوا دویم دا آیات دا مانانا اے دا مشرکان شرک کئی نو العیاذ باللہ کو شرک حق وی نو آسمانو نزمکو کی خوب بیا فساد راشی دا آیات دا سمانا شوا لو کان فیهما آلہت الا اللہ لفسدتا وی کدی اسمانو نزمکو کی دا اللہ نبغیر بللہ وی نو فساد براغلے وی درم تودویم توجیف آیات کی دا و درم دارا اے مطلق حق کد خلقو د خواهش موافق او تابیشی نو اسمانو نازمکی بد اصلاح نوزی او بالکل یو خرابی راشی او یو سلورم توجیم علماء اکڑی اے حق نمراد اللہ دے کا اللہ رب العزت العیاذ باللہ د خلق د خواہشات په سیروان شي دا دای چې سوي نو بیا خو الله سبحانه الہ می بیا خو د دای په سیسی بیا خو د دای تابع شو نو اسمانو نوزمکو کې فساد براشي بل اتیناهم بلک راتل کړي مونږ دویتا بل اتیناهم بلکه رات لکڑی منگ دوی تا بی ذکر حب دوی پا فخر و شرافت سرا دا قرآن خود دوی فخر و شرافت دے او قرآن کی دوی فخر و شرافت دے فهم عن ذکر حب موردون ندی دخپل شرافت او فخر نمخڑون کینی ام تسألهم خرجن یا که واړې ته د دین حبیب سره مزدوری د دای ز تاوان د وجنه ناراضی فخرا جو ربک خیر نو مزدوری در ابستا غواره د چتا سول بدر کوي او هو خیر الرازقین او د الله غواره د رزق تقسیمون کو نا و انک او بشکتا سو حبیب لتدعوهم خام خارا بلی دوی الى صراط مستقیم لار نیغتا و این الَّذین بیشکا ها کسان لا یومنون بالآخرتی چیمان نساتی فآخرت عن صراط لناکبون دسی لارنا اوڑی دن کی دیم نا لناکبون اے لزائغون او منحرفون نکبا ينقبو یاد باب نسور نرازی دا فمانا د سرازی اذا عدل عنه ومال الى غیره دید سیلارن لناکبون اوڑی دنکی دی ولو رحمناهم کچر رحمکم پدوی وکشفنا ما بهم من در او لرکم آغا چیوی پا دیس تکلیف ایسا قهت پر آغلے او اللہ وی دین آغا قهت لرکو یادا مانا کرحمکم پدوی او لرکو ددوین آغا چی پا دیکم تکلیف دے او دنیا تے واپس کو رحم موکو دنیا تا مواپس کل او دوینا مواغا قهت او لگاو تکلیف لرکو بیام دا ایمان نروڑی للجو خام خان نوزی دوی فی تغیانهم پسرک شید دوی کی اعمهون دغشان بوی حیران و فریشان ولقد اخذناهم بالعذاب او بشکرانی علومم دوی فعذاب سرا فمستکانو لربهم نو عاجزی نو اکڑی خپل ربتا اے فما تواضعو لربهم عاجزی نو اکڑی خپل ربتا وما یتدرعون او نید اللہ ندعا غفتوا اے وما یرغبون الاللہ بالدعا او نی پا دعا غفتو کی بنا کڑیوا حتا تردیزا فتحنا علیہم چراکلاو بکنگ پدوی بابن دروازا دا عذاب شدید خاوند دا عذاب سخت اذا هم فیه مبلسون نناسا فی دیب پاغی کد ارخیر ننا امیدی وهو الذي الله غزاد ته انشاء لكم السماء چې پیدا کړی دي تاسو له غونا دا الله یو نعمت دي چې دین به پیوري ولا بشوار او سترګي ولا فدتا او جنا قليلا ما تشكرون ډېر لږ دي هغه چې تاسو د دې نعمتونو شکر ادا کوئ وهو الذي الله غزاد ته زرعكم في الارض چفار کړی تاسو پزمک کې پیدا کړی خوار کړی ویلې تحشرون او دی الله تب تاسو راج مکړې شي وهو الذي الله ذات یحی و یمیت جن لیکول عمر کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او دی الله د پاره اختلاف د شپې او د ورځې دی یو کتیار دا بلکی رنا اکل اختلاف پہ اعتبار دا زیادت و نقصانوی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکار ناخلی بل قالو بلکی وائدی مثل ما قال الاولون فمثل داغی چی ویلی رنبنو کافرو قالو اغی ویلی و دیموی ایدا متنا ایا کله چې شومنګ مړو و کنا ترابن شومنګ خاوري و عظام نو ډکی ډکی ا انا لمبعثون نایا موږ خامخا بیا برا پور تکړې شو لقد عدنا نحن بشک وعد کړي شو زم سرا و ابا نو زم د مشران سرم شو و ها زادہ من قبل ذین مخکی ای سرم وعده شو چې مړی به ژوند کی او تر اوسه وګوره مړی ژوند دین شول ان هاذا ند دا وعده الا ساتیر الاولین مگر د دروغ کی سید په خوانو دین